Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Kapışıyor ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Metropolitika programcılarından Korhan Gümüş, iki kadın tarafından tacizle suçlanmasının ardından Açık Radyo yayınından çekildi. Detaylı haberi ve Korhan Gümüş'ün Açık Radyo yönetimine yazdığı mektubu açıkradyo.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bu haftadan itibaren Metropolitika'ya ben devam edeceğim. Son günlerde Korhan ile ilgili olarak yaşadığımız gelişmelerde kadın dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha kendi deneyimimle gördüm. Bu zor geçen 4-5 gün boyunca bana destek olmuş olan tüm kadınlara teşekkür ederim. Kadınların yok sayılması, önemsiz hissettirilmesi, üzerinde fazla durulmayan, öylesine kabul edilen bir mesele. Kadınları yok sayan, önemsiz hissettirenlerin, hatta feminist olanlar da dahil olmak üzere bu tavırları öylesine kadınsanmış ki sorgulanmıyor. Kadınlar kendileri dahi bu durumlara yeterince net bakamıyor. Bu koşullarda kendimizi önemli hissetmek çok zor oluyor, çok büyük çaba ve zaman gerektiriyor. Bize yapılmış olan zorbalığı, tacizi tanımlayıp adını koymak ve bunlara rağmen benim sözüm çok değerli diyebilmek cesaret ve direnç gerektiriyor. Kadın dayanışması yanınızdayız dediğinde yeniden dünyaya bakmaya başlayıp sözümüzün önemli olduğunu fark ediyor, kendimi önemsiz hissettirenler patriarkayı üretiyorlarmış diyebiliyoruz. Kadın yazarların başlattığı, sinemacı kadınların susma bitsin diyerek genişlettikleri ve diğer sivil toplum derneklerinin katılımıyla giderek büyüyen Türkiye'nin MeToo hareketi çok kıymetli. Mahkemeler yoluyla sağlanamadığı ortada olan adaleti, politik sistemin sağlayamadığı eşitliği, kadınlar sosyal medyada birbirlerinin sesinin yükselmesini destekleyerek yaratmaya uğraşıyor. Bugün 1-2, yarın 10-100 kadın derken binlerce kadın bu hareketle kanıksanmış patriarkayı sarsıyor ve herkesin değişmek zorunda olduğunu söylüyor. Bu değişimin en önemli noktası da cahile olduğumuz feminist literatürün yıllardır düşünüp tartışarak geliştirdiği konsept ve tanımları öğrenmek zorunda oluşumuz. Örneğin tacizin ne olduğu cinsel tacizle karıştırılıyor. Ama taciz etmedim diyenler cinsel olarak taciz etmedim diyor. Ama Nahi Degün mahlasını kullanan kadının deyimiyle taciz karşı tarafa yaklaşma hamlelerinizle, sözlerinizle, ısrarınızla tedirgin hissettirmeye başladığınız anda başlıyor. Bu iki kişinin arasında tacizcinin lehine mesleki, akademik, ekonomik bir hiyerarşi olması da bu tedirginliği besliyor. Yazar Gülengül Altıntaş'ın dediği gibi kadının beyanı esastır ilkesi ikili ilişkide neyin olup olmadığı ile ilgili değil. Ortada bir ölçek yok. Taciz karşı cinse nasıl hissettirildiği ve yarattığı tedirginlikle ilgili. Yaratılan tedirginlik ise bugün bütün kadınların sokakta, iş yerinde, sürekli tetikte, sürekli tehdit altında yaşamalarına, kendilerine güvenlerinin sarsılmasına sebep oluyor. Kadının beyanı esastır ilkesinin geniş çapta uygulanması patriarkal yapıyı sarsarak kanıksanan, tedirgin yaşamak zorunda kalışımızı sorgulatıyor. Patriarkaya karşı susma bitsin hareketinin amasız yanında duruyorum. Bu hareketin büyümesi için susmayalım ve bitirelim diyorum. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Kapışıyor ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani kişiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.